دا عتیره فعیله وزن ده په معنا د مفعول ویدا یو قربانی وا دای بزب حقول پلس اولو کې د رجب نادی ته وي سمونه الرجبیه اباجو علماء لیکي عتیره او ذبیحه او چې دای په جاهلیت کې کوله د رجب په میاش کې او یتقربون بهال اسنامهم بازو علماء دام لیکي دای با نظر به منلو چیرې د هر لسونه به یو ذبح کوي یاد چاو خان چې وصول لو رسیدل نبیا بے عتیر کولا الفصل الاول و نبی حریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا فرع ولا عتیر فرع دیتا وی اول بچے چی بوخ راڑو یا بگڑی راڑو نو جاهلیت والا بدا ذبح کولو پدی کې به برکت طلب کولو په مالونو کې اباځوي دی په دای په خدای په خدایانو ل ذبح کولو ها خپل معبودانو تا او د عتیری تفسیر مو واردو د الله حبیب الا فرع ولا عتیرتا د دوارو منیو فرمایل قال والفرع د دې قال قائل شوق دی وای دا تفسیر د سعید ابن المسیب نا لکه په سنن ابو داود کی تصریر اغله علامه خطابی وای ګمان کوم چې دا تفسیر د امام زهری نه دی وی اولو نتاجن نتاجن پا کسری ده نون سرا اول بچه بوچی کلب پیدا شو کانا ینتجو لهم ینتجو مجهول سیغادا ینتجو لهم چه داب پیدا کری شدوی دا پارا کانو یزبهونهو لتو آغیتهم ندائی بجاہلیت که دازب حکولو دخپلو بتانو دا پارا والعتیر فی رجب والعتیرت فی رجب پر رجب کے بیداغت زب حکولو اے علماء لیکلی کې چرې دا زب حالات شي نو بیا جواز معلومیږي ورته کې تمره روایت راغلی سنه جواز خو چې بوتانو لنی او رسم د جاهلیت نوي نو روایت د جواز راغلی د منع راغلی نو د علماء په کې اختلاف دی نو سو کوئی روایات د جواز په استحباب حمل دي او د منع روایات په نفی د وجوب دي خو محققین علما وای چې دا فرع او عتیره منسوخه ده اسلام نمخ کیو ابیاداشه منسوخ شوه دی قاضی عیاض رحم الله دا وکړي چې ان جماهیر العلماء علی النسخ جمهور علماء په نسخ دی امام شافعی رحم الله جمع بین الاحادیث کړي لکه تاسو واره دا وې د جواز روایت په استحباب دی خوش الله لیکه او د منع روایات په نفی د وجوب دي. متفقن علیه الفصل الثانی دویم فصل د مخنف ابن سلیم مخنف ابن سلیم نا روایت دے رضی اللہ عنہ قال دے فرمائے کنا وقوفا منگا ولاڑو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پارا فکی فسمعتو یقولو نمات واردل چی فرمائے لی دا حجت الودا خبر دا یا ایها الناس يا خلق ان على كل اهل بيت في كل عام فهر قرني فهر کال کی اذخیا دا او عتیر دا دا دا علماء دلیل دے چې غی وی هر کور غن غونه دی خو یو زب یو کا بس کافی دا یو زب حسرا دا دی وی کافی دا د جميع اهل بيتونه یو کافی دا لکه ترمذی کې مراغلی ابو ایوب رضی الله عنه یو سره چې ګډ به زب کول د ځان نه او د ټول اهل بيتونه امام ترمذی وی دا حدیث حسن صحیح نو یو دا یو مسلک دی او دا په روایت دي چې یو کورنۍ روغ نه یو ګډه یو قرباني کافی ده. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته دا منسوب دي جنا هر یو صاحب نصاب وی نو جدا جدا قرباني وکای او زهیدا فی او عثیر دا هل تدرون مل عثیره تاسو لپت عثیر سلا یلتی تسمونها رجبیا چتا سو ترجبیا وای اپرجب کی ذبح کوي رواه ترمذی و ابو داود و نسائی و ابن ماجه وقال ترمذی و هذا حدیث غریب ضعیف الاسناد وقال ابو داود والعتیرۃ منسوخۃ عتیرۃ صدا دا منسوخ شویدا عتیر و ایدا منسوخ دا الفصل الثالث فصل درم دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت تیرے فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی امرتو بیوم الازحا ما تا حکم کڑے شوی دے پرز دلوی اختر چی گرزول دی اللہ دا عیدن اختر جعله الله لهذه الامه او دا الله د دې امت د فاره ګرځولې قال له رجل یو شړی ویلو یا رسول الله رايت الام اجد کزنم مم الا منيحتن منيحه دې ته یو شړی چاته او خابلا او ملنګا ګړه لنګا ورکا وې دې په پيو فائدہ لبیا به واپس کې وړایم ته ځان لکټ کا بیا به ما ته واپس کی نو یو کس ورته وی صحابی کنه مې مگر منی هون سا افو ضحی بها پدی قربانیو کی قال الله الله حبیب نا وای من یې دکه کو شبل شیخ هونو چې دې په فائدہ اغسته وې بل دا د بل چا ملک ری تا لغې دې نه کړې چې قربانای کی حلال کا چاسو خبرې کې تا بس وخت نور لزوان ډی کړی دا خو به ته ورکه قال لا د الله حبيبنا ولكن خذ من شارك والد ويختون دي ويخته چې کوم دا غستو قابل دي دا والا واز فارق او دونو کنستانا وتقص من شاربك او کټ کد بریتون دی و تحلیک و آنتک او د نامین لاندې وخت دې کټ کا فذالک تمام وجهیتک عند الله داستا پرواله د قربانای دې پنځ الله رواه ابو داود ونسایو د دې روایت کړه امام ابو داود او امام نسائی رحمهم الله اده قربانې ډیر شی مسائل لی نا بیا سړې د علماو د اهل علم په فتاو کې ګوري